50 languages. 61. 61. Řadové číslovky. První měsíc je leden. Druhý měsíc je únor. Třetí měsíc je březen. Čtvrtý měsíc je duben. Pátý měsíc je květen. Šestý měsíc je červen. Šest měsíců je půl roku. Leden, únor, březen. Duben, květen a červen. Sedmý měsíc je červenec. Osmý měsíc je srpen. Devátý měsíc je září. Desátý měsíc je říjen. Jedenáctý měsíc je listopad. Dvanáctý měsíc je prosinec. 12 měsíců je 1 rok. 12 měsíců je 1 rok. Červenec, srpen, září. Říjen, listopad a prosinec.